اللہ رب العزت صبر کے تعلق سے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دے دو. الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہوں گا. صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ اولئک هم المهتدون اور یہی لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں. تو اس آیت میں دیکھیے کیا فرمایا، فبشر الصابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. کس چیز کی خوشخبری؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہاں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی اور ان کی ایک صفت بتائی گئی، وہ کیا ہے، جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا واقعی میں ایسا ہوا کہ کوئی نقصان ہوا اور ہم نے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ یہ ہر چیز کے گمنے پر، کسی چیز کے کھونے پر، کسی چیز کے نقصان پر، کسی کے میت یا موت پر، آپ کسی بھی نقصان پر اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں، ہم نے اس کو بھی خاص کر دیا. جیسے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کو بھی خاص کر دیا. کہاں بولتے ہم سبحان اللہ؟ اگر کوئی شخص کسی مسجد میں کہہ دے سبحان اللہ تو دوسرا اس کو بولتا ہے کون سا شعر بولا میں نے آپ کو، کہ کیوں بول رہے سبحان اللہ، جبکہ اللہ پاک اس کی تعریف ہے. یہ کوئی کہہ دے الحمدللہ تو لوگ بولتے ابھی کھانا تھوڑی کھائے تم نے، الحمدللہ کیوں بول دے رہے پہلے سے، اس کو مخصوص کر دیا استاد. کوئی کہے کہ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، یہ ہمارے سے کہاں ہوتا ہے بولنا، جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہوا. انشاءاللہ میں کروں گا، یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا، کر دوں گا، ہو جائیں گا، پکا وعدہ ہے. تو اللہ کے اذکار کو بھی ہم نے خاص کر دیا. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر کسی کو کہا جائے کہ ہم کی صحت خراب ہو گئی اور کوئی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو بولے مرا تھوڑی ابھی، وہ واپس لو اپنے کلمات کو، مرنے کے بعد پڑھنا چاہیے. نہیں، یہ ہر نقصان، ہر مصیبت، کسی چیز کے گمنے پہ بھی آپ پڑھ سکتے، چابی گم گئی، فلاں ہو گئے، ان للہ و ان راجعون، کہ اللہ کے پاس سے اللہ کے پاس جانا تھا. کسی کی صحت چلے گی یہ پڑھ سکتے، کسی کا کوئی جانی نقصان ہوا، کسی کو مالی نقصان ہوا، ان للہ و ان راجعون. کوئی چیز کھو گئی جو تھی، کوئی نعمت تھی چلے گئی، اس پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون. تو ہر وہ مومن، اس کی خصوصیت کیا ہے، جب مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، ان للہ. یہ نہیں کہا جب کوئی مرتا ہے تو روشنی تھی چلے گئی بجلی، انا للہ و انا الیہ راجعون، دیکھو چلے گی، نقصان ایک نعمت تھی چلا گئی، چلے گی. ہم ہر چیز پر جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے. اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص کسی چیز کی نقصان کی خبر سنے، کسی کی موت کی یا نقصان کی خبر سنے اور یہ پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب العزت، اور اس کے بعد یہ کہے اے اللہ اس نقصان کا مجھے بہترین بدلہ دے، تو اللہ اس سے اچھی چیز اس کو لوٹا کر دیتا ہے، اس سے بہتر دیتا ہے اس کو نقصان کا بدلہ. سبحان اللہ، دیکھیے کتنا فائدہ ہے اس ذکر کا. مصیبت آئی، پریشانی آئی، پڑھ دیا آپ نے اور کہا اللہ اس نقصان کا مجھے بہترین بدلہ دے، اللہ اس سے اچھی چیز اس کو دیتا ہے. اور یہ بات بہرحال میں نے ایک میرے مشاہدے میں بھی آئی، یہ ہوا کہ جب اسکول میں تھا تو ایک شخص تھے جو اس زمانے میں جو ہے سائیکل پر آیا کرتے، جبکہ سائیکل بہت مہنگی چیز تھی، عام لوگ نہیں آتے تھے اس پر، تو سائیکل پر آتے تھے تو تھوڑا ظاہر سی بات ہے فطری طور سے ایک کلیگ ہونے، ایک ساتھ رہنے سے ایک جلن ہو جاتی ہے انسان، اب وہ سائیکل دیتے بھی نہیں تھے جلدی ہم کو، تو ہم یہ سوچتے تھے کاش کی سائیکل کھپ جائے، خراب ہو جائے، گم جائے، برباد ہو جائے، ان سے ہلاک ہو جائے. ہوا یوں ایک دن کی واقعی ان کی سائیکل چوری ہو گئی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، تالیاں دی ایک دوسرے کو، بہت اچھا وہ سائیکل چوری ہو گئی. لیکن بہرحال وہ شخص جو تھا وہ جانتا تھا یہ چیز، اس نے فوراً یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اہل اس نقصان کو مجھے بہترین بدلہ دے. جب تو ہم کو سمجھ میں نہیں آیا اس نے کیا پڑھا اور کیوں پڑھا، ہم کو لگا کوئی مرا تھوڑی، اور ہم نے کہا یہ اتنا بڑا بھی تھوڑا نقصان ہوا آپ کا کہ آپ نے سیدھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، وہ تو کوئی مرا تھوڑی، وہ سائیکل گئی. اور یوں ہوا کہ 8-15 دن بعد ان کے والد نے ان کو ایک بہترین نئی لونا دلا دی، جبکہ ہم ان کے سائیکل سے چلا کرتے تھے. بہترین بدلہ دیا اللہ نے اس کو اس کے بدل میں. آئیے ایک واقعہ اللہ کے رسول کے زمانے کا ہی سن لے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ بات یاد رکھی تھی جو رسول اللہ نے فرمائی تھی، اور میں نے جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو کہا ان للہ و ان الیہ راجعون، اے اللہ یہ نقصان کا مجھے اس سے اچھا بدلہ دے. وہ کہتی ہے کہ میری عدت جو ہی گزری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا اور پھر میں نے اسے قبول کیا اور میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اب بتائیے اب اس سے بہتر شوہر کیا کسی کو دنیا مل سکتا تھا؟ اس دعا کا بدلہ، اس چیز کا بدلہ، اس سنت پر عمل کا بدلہ، اس مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا بدلہ، یہ ملا کہ رسول اللہ کا نکاح ان سے ہو گیا. اور پھر انہوں نے ایک مرتبہ یوں ہی جب ایک دل میں ان کے خیال آیا، جو واقعہ بہرحال میں نے پہلے بھی رکھا تھا، ایک دن بیٹھی تھی اور خیال آیا کہ میرے تو پہلا بھی ایک شوہر تھا، تو رسول اللہ سے پوچھے اللہ کے رسول اگر ایک بیوی ہو جس کے دو شوہر ہو, مطلب ایک کا انتقال ہو گیا پھر دوسرے سے نکاح کیا, اب دونوں ہی نیک تھے, دونوں جنت میں جائیں گے, تو بیوی کس کے ساتھ رہیں گے؟ چونکہ دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ بھی نیک تھے, ایمان پر موت ہوئی, میں اللہ کے رسول کے نکاح میں ہوں, جنت میں کس کے ساتھ رہوں گی میں؟ تو کہا کہ کس کے ساتھ رہیں گی بیوی؟ دونوں جنت میں. رسول اللہ نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے ساتھ وہ شخص وہ جو خاتون رہیں گی. تو کہا کیا اخلاق؟ تو کہا ہاں, اخلاق والوں کو, اچھے اخلاق والوں کو دنیا اور آخرت کی تمام خیر حاصل ہے, تمام اچھائی ان لوگوں کو حاصل ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں. تو دیکھا آپ نے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا بدلہ صبر کرنا. ظاہر سی بات ہے جس کو صبر ہوں گا وہ کرے گا, جو بے صبر ہوں گا بولیں گا کر دیے کیا, گما دیے کیا, یہ کر دیے کیا, نقصان ہو گیا کیا, میں تو مر گیا, میں تو لٹ گیا, برباد ہو گیا, میرے پاس تو اتنا ہی تھا. لیکن جو ایمان والے ہیں, جب مصیبت کی خبر آئی, مصیبت دیکھی, مصیبت پہنچی, کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے, اللہ کی طرف جانا. تو ہر مصیبت پر یاد رکھی یہ بات. پھر تو یہاں مومنوں کی سوائے الذین اذا, فبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دو. الذین اذا اصابتهم مصیبت, اور جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کے پاس ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. اولئک علیہم صلوات, انہی لوگوں پہ اللہ کی رحمت ہے اور ان کا فضل ہے. واولئک هم المهتدون, اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ, ہدایت پر ہے. تو ہمارا یہ کام ہے, اب جب بھی ہمیں کوئی مصیبت آئے تو ضرور یہ کلمات کو پڑھیے. اس کے بڑے فائدے انشاءاللہ احادیث جب رکھوں گا اور چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا. اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت سورہ